ojciec Jacek Gniadek, emisja na Żerwistan. Niedzielne kazanie wolnorynkowe w kontestacji. Dzisiejsza Ewangelia przynosi nam obraz uczniów Jezusa w łodzi rybackiej, którzy zmagają się z gwałtownym sztormem na Jeziorze Galilejskim. Po rozmnożeniu chleba Jezus obawiał się, że uczniowie mogą źle zinterpretować Jego misję, widząc euforię tłumu. Jezus nie karmi ludzi dlatego, by ich przy sobie zatrzymać i od siebie uzależnić. Daje im chleb, by mogli być zdolni do drogi. Tym, który wysłał uczniów, aby natychmiast udali się łodzią na drugi brzeg, był Jezus. Ewangelista mówi nawet, że przynaglił ich do tego. Kilka godzin później uczniowie znaleźli się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Czy Jezus nie wiedział, co ich czeka? Czy wysłał ich specjalnie, licząc się z ryzykiem? Na Jeziorze Galilejskim gwałtowne burze pojawiały się nieoczekiwanie. Podobnie jest w życiu. Ryzyko jest wpisane na stałe w losy człowieka i dotyczy nie tylko wymiaru duchowego, ale również w kontekście naszych rozważań wolnorynkowych, ekonomii i biznesu. Uczniowie byli zawodowymi rybakami. Niemniej jednak w najmniej niespodziewanym momencie, po cudownym rozmnożeniu chleba, znajdują się w nowej sytuacji, którą przynosi życie i nie wiedzą, co zrobić. Stają w obliczu sił przyrody, które pojawiły się niespodziewanie. Podobnie może być w biznesie. Każda nowa transakcja na wolnym rynku jest jedną wielką niewiadomą. Ludwig von Mises, austriacki filozof i ekonomista, trafnie zauważa, że ryzyko i niepewność powodują pojawienie się przedsiębiorcy. Tak rozumiana przedsiębiorczość jest atrybutem każdego ludzkiego działania i dotyczy każdego człowieka, gdyż w obliczu nieprzewidywalnej przyszłości wszyscy musimy podejmować ryzyko. Prawdziwy, rzeczywisty wybór nie jest do końca znany jednostce w momencie podejmowania decyzji, gdyż inaczej nie byłaby ona w stanie porównać ze sobą różnych rozwiązań i nie musiałaby de facto podejmować decyzji. Podobnie jest w życiu duchowym. Jest ryzyko i niepewność. Czekają na nas pokusy, niespodziewane działania i pomysły złego, ale inteligentnego ducha, który próbuje nas odwieźć od Boga. Nie wiemy, co przyniesie nam następny dzień. Musimy zaufać Bogu. Chwila zwątpienia, źle podjęta decyzja, która nie trafia w potrzeby ludzi, może przynieść nieoczekiwane straty. Możemy popłynąć, zacząć tonąć jak Piotr. Ale zawsze powinniśmy liczyć w naszym życiu na Jezusa. On jest zawsze z nami. Jeżeli w biznesie postępujemy zgodnie z Bożymi przykazaniami, to nie powinniśmy się niczego obawiać. Ale samo przykazanie, nie kradnij, nie wystarcza, by odnieść sukces. Odniosę go dopiero wtedy, gdy wyprodukuję coś dobrego, a zweryfikuje to konsument na wolnym rynku. Czasami mogą to być po prostu nietrafione inwestycje. I jak mówi Mises, taki przedsiębiorca z pokorą powinien wycofać się z rynku i poszukać czegoś innego, by lepiej służyć konsumentom. Nie oznacza to, że przedsiębiorca musi zrobić wszystko. Przedsiębiorca jest wolnym człowiekiem i nie podlega dyktaturze konsumentów. Cel nie uświęca środków. Odnieść sukces można tylko dzięki temu, że produkuje się dobra, które znajdują nabywców. Podobnie jest w życiu duchowym. Nie wystarczy tylko unikać zła. Liczą się konkretne czyny. Zgrzeszyć można nie tylko złym uczynkiem, ale również wtedy, gdy mamy okazję do czynienia dobra i tego nie robimy. Bardzo często boimy się i chcemy pójść w życiu na skróty. Dałbym $1000, żeby zostać milionerem. Zażartował kiedyś Louis Timberlake, założyciel i prezes firmy zarządzającej największym korporacją w Stanach Zjednoczonych. Zdaje się, że wielu katolików w Polsce całkiem na serio wyznaje taką filozofię. Pokazują to dane statystyczne. W Stanach Zjednoczonych na 100 dorosłych mieszkańców przypada 10 zakładanych w ciągu roku od podstaw firm, w Polsce jest niespełna 1,5. Łączna liczba prywatnych przedsiębiorstw na 1000 obywateli w Polsce jest o połowę niższa niż na Węgrzech czy w Czechach. Święty Paweł w dzisiejszym fragmencie swego listu do Rzymian martwi się postawą rodaków, a w zasadzie ich brakiem postawy wobec wiary i Boga, niewiarą w zbawienie i słowa, które o Chrystusie słyszą, przyjmując wszystko według ciała, a nie ducha. A czy my nie powinniśmy się martwić o stan polskiego ducha przedsiębiorczości? Czy brak ochoty na podjęcie ryzyka i założenie firmy nie wynika z naszej małej wiary? Bóg jest wierny. Eliasz, o którym mowa w dzisiejszym pierwszym czytaniu, spodziewał się Boga w innym miejscu, a nie w szmerze łagodnego powiewu. Tradycyjne przejawy boskiej obecności były utożsamiane z wiatrem, trzęsieniem ziemi lub ogniem. Bogowie starożytności ukazywani byli jako ciskający błyskawice podczas sądu nad swoimi nieprzyjaciółmi. Nasz Bóg, Ojciec, nie jest żądnym krwiwojownikiem, ale ma określony cel wobec historii, wobec każdego z nas i zaprasza nas do jego realizacji. To właśnie w tej wiszącej w powietrzu ciszy Eliasz mógł usłyszeć głos Boga, który udzielił mu wskazówek. Scena ta nie mówi nam o tym, że życie wygląda tak sielankowo. Mówi nam, że Bóg przychodzi do nas czasem w momentach najmniej niespodziewanych i powinniśmy być otwarci na Jego działanie. Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas do tego, by odkryć Boga, którego jeszcze nie znamy. Jezus przynagla nas do tego, by wypłynąć na wielką wodę i odbić się od brzegu, bezpiecznej przystani i wyruszyć na poszukiwania.